राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 28 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद क्वींस पार्क कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अपने लोगों में प्रायः प्रतीति की ही मुख्यता है। अपने जो दृष्टि करते हैं, साधन करते हैं, सत्संग करते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, इतने चलने पर भी प्रतीति की मुख्यता रहती है। इससे पारमात्मिक उन्नति में देरी लगती है। प्रतीति की मुख्यता रहती है। मुख्यता भाव की और बोध की रहनी चाहिए, मुख्यता प्रतीति की नहीं रहनी चाहिए। प्रतीति में क्या है, दिखता है नहीं। वो प्रतीति नाम किसका है, प्रतीत होता है, दिखता है, भान होता है, परंतु रहता नहीं है। तो इसकी मुख्यता रहेगी, तो इसकी मुख्यता रहती है तब तक जल्दी उन्नति नहीं होती। भाव भीतर का है, जैसे दया भाव है, क्षमा भाव है, आदि है, देवी संपत्ति के भाव है, इससे ऊंचा भाव है भगवत भाव। तो अपना जो भाव है वो वास्तव आपका स्वरूप है। कलयुग था रे 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि महाराज शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग करता है, वैसे तो सिद्धि सुख नहीं होता, ठीक है, परंतु मनमाने ढंग से न करके श्रद्धा पूर्व करता है तो उसी क्या निष्ठा होती है। श्रद्धा पूर्व तो ये क्या है, भाव की मुख्य हो गई है। पहले मनमाने ढंग करने से भाव की मुख्यता नहीं है, प्रतीति की मुख्यता है। वहाँ जो पहले अध्याय 16वें अध्याय में आश्रित देवी संपत्ति है उसमें प्रतीति की मुख्यता है। यार अर्जुन ने ये पूछा है प्रश्न, तो प्रश्न पूछा है वो भाव की प्रधानता से पूछा है। शास्त्र विधि का त्याग दोनों में है। मानो वहाँ शास्त्र विधि का त्याग वर्तते काम करते, यहाँ शास्त्र विधि से जो जनते शुद्ध अनुता वहाँ वर्तते है, यहाँ जनते है। जो ये जनते में भाव होता है, वर्तने में प्रतीति होती है, तो वो प्रतीति की मुख्यता है। वहाँ यहाँ श्रद्धा की मुख्यता है, भाव से पूजन की मुख्यता है। तो पूजन की मुख्यता होने से उनकी कीमत बढ़ गई, प्रतीति की मुख्यता कीमत बढ़ती नहीं है। भाव और प्रतीति समझे ना, प्रतीति तो दिखता है हमारे को, जैसे इंद्रियों का विषय है ये विषय है ये प्रतीति है, ऐसे मन का बुद्धि का विषय भी प्रतीति है। भाव में बुद्धि पूर्वक होता है, पर भाव में स्वयं होता है, खुद स्वयं की मुख्यता होती है भाव में, बोध में श्रद्धा है, भक्ति है, ये जो भीतर से भाव प्रेम प्रेम भाव होता है, श्रद्धा भाव है, समता है। तो इसमें अंतःकरण साथ में होते हुए भी खुद का विचार है। ये जो कहते हैं परमात्मा में लग जाओ, तो परमात्मा में लग जाओ तो अपने को नहीं लगाते हैं, परमात्मा में मन बुद्धि लगाते हैं, इंद्रियों को लगाते हैं, शरीर को लगाते हैं, जप में लगा दिया, चिंतन में लगा दिया, तो ये परमात्मा में लगाना है। परमात्मा में ये लगाने से होती सिद्धि नहीं होती, जो आपके लगने से होती है। आप लग जाए खुद तो सब काम ठीक हो जाए। मन आप लगना विद्या लगना दोनों को समझते ही नहीं कि आप लगना क्या है, बुद्धि मन का लगाना क्या है। तो आप में लगने से वो बात ही स्थायी होती है, इसमें जरा ध्यान दे। जैसे भगवान का मैं हूं ये बात याद नहीं रहती। दृष्टांत बताता हूं समझने के लिए कि मैं भगवान का हूं मान लिया तो ये याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं। भूल जाते हैं क्यों? और भीतर में वो तो भूलोगे नहीं। कैसे? कि जैसे आप मानते हैं हमारा ब्याह हो गया, तो ब्याह हो गया ये केवल मान्यता आप में नहीं है, नहीं है इंद्रियों में अंतकरण में नहीं है, ये मान्यता खुद में है। मैं विवाहित हूं ये चीज अपने में आ गई, तो अपने में आने के बाद भूलोगे नहीं इसको। अगर मन में बुद्धि में जमा देते तो भूल जाते, पर अपने स्वीकार किया स्वयं की स्वीकृति है ये विचित्र बात है। तो स्वयं की स्वीकृति होगी कि मैं विवाहित हूं, अब ये भूल ही नहीं होगी, कभी भूल नहीं होगी। अचानक बात पूछ ले तो मैं ब्याह ब्याह तो हो गया ही, मसून दे क्या है, चाहे स्त्री मर गई हो चाहे जीती हो, पर तो ब्याह हो गया हमारा, क्या ऐसी भूली हो जाती है क्या कभी? तो क्यों नहीं होती भूली? भूली न होने में कारण है कि ये स्वयं स्वीकृति है, स्वयं की स्वीकृति है ये, इस बात भूली नहीं होती। ऐसे स्वयं की स्वीकृति है वो भाव है, वो प्रतीति नहीं है। क्या उसी प्रतीति होती है स्वयं स्वीकृति की? प्रतीति नहीं होती है, वो स्वयं है, वो भाव है। तो भाव स्वयं में होता है, दिखे तेरे बुद्धि में मन में, और ये मेरा है मैं भगवान का हूं ये मान्यता भाव में ठेठ नहीं पहुंची है, स्वयं अपने तक नहीं पहुंची, इस बात भूल जाते हैं। भजन स्मरण करते भूल जाते हैं। भूल क्यों जाते हैं? कि ऊपर ऊपर चीज भूल जाते हैं। जैसे मोम होता है, मक्खिया वाला मोम, देशी ये जो मोमबत्ती होती है ये मोम नहीं है, ये तो है किरासन का मैल, पेट्रोल का मैल है, ये मोम नहीं है। मोम जो होता है असली मक्खियों का वो मोम होता है, उस मोम के ऊपर आप रंग लगाओ कहीं को तो उतर जाएगा, नक्शा यूं को तो उतर जाएगा, पर वो मोम काट दिया जाए कटोरी में लेकर रख दो में रंग घोल दो, फिर चाहे तोड़ो निकालो रंग निकलेगी उतरेगा नहीं निकले उतर, कैसे उतरेगा? आगे ना सुन में मोम गलने पर रंग मिल जाता है, फिर ठस ढड़ा पड़ जाए तो उसे रंग उतर जाएगा क्या? वो रंग नहीं उतरेगा। इसी तरह से अपनी जो स्वीकृति है स्वयं की स्वीकृति, वो स्वीकृति न होने से ऊपर रंग चलाता है तो ऊपर ये नखों के उतर जाएगा, मोम है जैसे जाएगा। ऐसे स्वयं स्वीकृति होने से उसको घुल मिल जाता है, वो उतरता नहीं। इस तरह से स्वयं की स्वीकृति हो जाए तो ये मैं शिष्य हो गया, मैं साधु हो गया। तो साधु होने में दो तरह का होता है, एक साधु क्यों हुआ है कि साधु हुआ रोटी सुख से मिल जाए, आराम से कपड़ा मिल जाए, बाधक पड़ने नहीं कमाना पड़े नहीं हो जाए साधु, तो ये ऊपर सारा का साधु है। एक साधु है कि मेरे को साधना करके तत्व की प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति करे, मुक्ति करना केवल कल्याण के लिए ही होता है साधु। तो साधु होने पर वो साधुता मिटेगी नहीं, क्यों? वो स्वयं की स्वीकृति होगी। अगर दूसरी बात को ले गए तो वो साधु साधु नहीं होगा, वो साधु ठीक नहीं होगा, क्योंकि साधु वेश धारण कर लिया, परंतु भीतर में स्वीकृति में क्या है? स्वीकृति में निर्वाह है, अपना निर्वाह हो जाए ठीक तरह से तो निर्वाह हो जाएगा। लोग कहते महाराज थे कायरो कल्याण करो हो, तो कायरो कल्याण हो जाएगा, कायरो को रोटी कपड़ा मिल जाएगा, कायरो कल्याण हो जाओ। पर स्वयं कल्याण तो स्वीकृति करोगे तो होगा ना। आप सत्संग करते हो, सत्संग का विभाग आपके क्षमा करना, मैं माफी मांगता हूँ पहले। आप सत्संग ऊपरी ऊपरी करते ऊपर प्राय करके, सबको नहीं कहता हूँ मैं, मेरी अटकल जैसे कहता हूँ, इस वास्ते क्षमा मांग ली हूँ, मेरे अपराध हो रहा है, इस वास्ते अपराधी न बनू इस क्षमा मांगू। आप भीतर से मैं सत्संग करने वाला हूँ ऐसा विचार हुआ तो सत्संग वो होता है कि सत्य का ही आदर है, वहां असल का आदर नहीं है। सत्य तत्व का आदर है, उस सत्य तत्व को प्राप्त करना है। तो मैं खुद सत्व का जिज्ञासु हूँ, तत्व का पिपासी हूँ, उसका ही मुमुक्षु हूँ। तो मुमुक्षु से भी जिज्ञासु ऊंचा है। तो मैं जिज्ञासु हूँ तो तत्व का जानना चाहता हूँ तत्व को, ऐसा भीतर का भाव होता है ना, वो साधक और तरह का होता है। सत्संग करे सामान्य, ये तो बाजारू सत्संग है। बाजार में देखे सेल करे, आओ बाजार की सेल कर लो, देखो सेल करे बड़ी आपकी सेल अच्छी है, चौकी है, परंतु भीतर की नहीं है। जिन जिन की भीतर की, जितनी जितनी अंश भीतर की है, उतना उतना सदार होगा ही, नियम है। और केवल सुनने से भी लाभ होता है, उनसे भी लाभ जरूर होगा। जैसे अतर बेचने वाले के कपड़ों में सुगंध हो जाती है, ऐसे सुगंध हो ही जाएगी, वो लगाता थोड़ा ही कपड़ों में, लगाता है ही नहीं, पर हो जाती है सुगंधी। इस तरह से सुगंधी तो सबके फायदा होगा ही, में संदेह नहीं है। परंतु जो स्वयं स्वीकृति करती है, उसको जो लाभ होगा वो लाभ नहीं होगा। ये जो मैं कहता हूँ, ये तो तत्काल होने की बात है, इसमें समय नहीं लगता है। सांसारिक कामों में समय लगता है, इसमें समय नहीं लगता है, इसमें तत्काल सिद्ध होती है। पर तत्काल सिद्धि होती है स्वयं जाओ तब, नहीं तो तत्काल नहीं होता। लोग कहते तो है, होता नहीं। वो कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, यूं नहीं यूं का तिरस्कार होता है। किस भाव से मैं कह रहा हूँ, किस भाव से सुन रहे हो, तो फर्क पड़ता है ना। तो भाव शरीर वो है जो भीतर का भाव, भीतर का स्वयं का वो है भाव। जो स्वयं जो बनकर के भाव बनता है, वो आपका भाव शरीर, ये है प्रतीति शरीर। इनके नहीं ऐसे मन बुद्धि आदि, वो भी प्रतीति में है। वो भाव नहीं, वो प्रकृति है। प्रकृति प्रतीति नहीं कहो तो उसको मान्यता कहो। ये प्रतीति है, वो मान्यता है। मान्यता नहीं है, स्वीकृति है। वो बढ़िया चीज है, ऐसा वो शब्द दिखता नहीं दूसरा। तो स्वीकृति स्वयं की स्वीकृति होनी चाहिए, स्वयं की स्वीकृति। तो ये कामना बहुत जल्दी मिट जाएगी, नहीं तो जल्दी मिटेगी नहीं। क्यों, जो कामना है वो तो स्वीकृति भीतर में बैठा है। स्वार्थ कि मेरी बड़ाई हो जाए, मेरा सम्मान हो जाए, वो तो स्वीकृति में बैठा ठीक। और भाव बैठेगा तो भाव उसको स्वीकृति को जाकर भाव असली स्वीकृति करा देगा। भाव तो भाव शरीर वो है भीतर का। जैसे मैं जिज्ञासु हूँ, मैं योगी हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान का हूँ तो भगवान की साथ में अपनी एकता हो गई। जैसे विवाह हो गया तो विवाह स्त्री के साथ ही हमारी एकता हो गई। तो स्वीकृति स्वयं की होने से वो भूलेगा नहीं। फिर ये भूलता है, याद रहता है, भगवान को याद रखो और याद करो, ये कोई ऊंची चीज नहीं है। नहीं करने के अवसर अच्छा है, माले मोड़े हरी हो जाए, टाले छोड़े मन, और चेपो साप होते हैं कोनो साबिवान दाना साफ ले तो आधार तो जो है साफ साफ भूखा है उसे उस तरह बाजे दान साफ ले तो आधार तो हो जाएगा ना। मोड़े मारे हरी बजे सारे सोए मन, मोड़े मारे पता है मन लगता है नहीं लगाया है तो चेपो साप होते हैं पूरा सा बयान चेपो साप हो गए, कोई पेड़ थोड़े भरेगा उसने। तो इस तरह से तो न करने की अपेक्षा तो दाना साफ आ कुछ तो अन्न पेट में जा गई। तो ये है प्रतीति मुख्यता रखते हुए, और प्रतीति की ना करके भाव की मुख्यता होगी तो अपने आप हुआ हम तो भाई भगवान को दे दिया। अब तो भाई दे दिया तो भाई त्याग उसका स्वतः हो जाएगा, स्वतः ही राग होगा नहीं पदार्थों में, राग आकर्षण नहीं होगा। तो कितनी विलक्षण बात हो जाएगी, अलौकिक बात हो जाएगी। तो भाव शरीर है, यो ये श्रद्धा सही उसे विदिशा दिया था गाद कि यो ये श्रद्धा तेसा निष्ठा तो हुआ कृष्ण, उसकी निष्ठा क्या है। वो निष्ठा शब्द आया नहीं लोकेश निष्ठा ज्ञान योगे संख्यान कर्म योगे योगी नाम। तो वो निष्ठा अपनी स्थिति है स्वयं की, वो प्रतीति नहीं है, निष्ठा है वो, जिसको श्रद्धा कहते हैं वो निष्ठा कहते हैं। तो यो ये श्रद्धा सहे उसका वो स्वयं वही है। तो स्वयं वो होने से वो एक और चीज है, और स्वीकृति होगी स्वयं की, तब उनके संसार से ऊंचा उठ गया। वो स्वयं स्वीकृति है कि मेरा कल्याण हो जाए तो संसार से ऊंचा उठ गया। ऐसी विलक्षण बात है। तो स्वयं की स्वीकृति अलग चीज है, स्वयं की ऐसी स्वीकृति नहीं है। भाव श्री क्यों होता कि मैं कल्याण चाहता हूं, मैं उद्धार चाहता हूं, तो मैं स्वयं चाहता हूं, स्वयं वे स्वयं में सब एक हो जाते हैं। प्रतीति में ऊपर के भाव में, ऊपर की चेष्टा में, मान्यता में फर्क रहता है और स्वीकृति में एक हो जाता है। जैसे मैं स्वयं, तुम स्वयं, यह स्वयं, वह स्वयं, जैसे है आता है ऐसा स्वयं शब्द है। तो स्वयं में बात एक हो जाती है, एक स्वयं तो चेतनता को पकड़ देगी वहां पर। तो स्वयं भाव शरीर है, मानो मैं तो जिज्ञासु हूं भाई। इतना भाव शरीर भी आप में बहुत में है, वो भाव शरीर में है नहीं, यानी क्या पहचान है? ये पहचान है कि हरेक आदमी जब सत्संग सुनता है, व्याख्यान सुनता है, तो हरेक जगह मन लग जाता है उसका भी। सत्संग करते हैं हम, कथाएं होती है, कथाओं में चला जाता है, इस कथा में कुछ कहीं ना कहीं कथा में चला जाए, सत्संग हो जाएगा और ज्यादा लोग हो वहां चला जाएगा। पर भाव शरीर में जगह चले गए हैं उसको दूसरी जगह में वो टिक नहीं सकेगा, दूसरी कथा में बैठ नहीं सकेगा, और टिक नहीं सकेगा। लिहाजा थोड़ा बैठ जाओ बोले मन मन नहीं कर लगेगा नहीं मन, क्योंकि वो भीतर चीज का ग्राहक है, भीतर की चीज का। वो चीज नहीं मिले, ऊपर बड़ी सुंदर कथाएं होती, गाना बजा सुंदर होता है, पर सुंदर होने पर भी वो भीतर असर नहीं करता। जैसे ऊपर की बात है वे राजी हो जाते हैं, वहां सत्संग करते हैं, आजकल वहां सत्संग करते हैं, वहां करते हैं, ये फिरते ही। तो वो क्या है कि वो भाव पकड़ा नहीं है, भाव नहीं है, भाव प्रतीति प्रतीति में है। तो प्रतीति ऊपर की होती है, भाव भीतर का होता है, और उससे भी स्वीकृति है वो बड़ी विचित्र है अपनी। तो स्वयं की स्वीकृति होती है वो विलक्षण होती है, वो विलक्षण। जैसे व्यवहार में भी आपने ब्याह किया तो अपने स्वयं ने स्वीकृति करी है, वो तो स्वयं ने स्वीकृति इस बात भूलेगा नहीं। इसलिए स्वयं में स्वीकृति करोगे फिर वो जाएगी नहीं, फिर तो आप साथ रहेगी। जहां जाओगे मर जाओ फिर जन्म होगे तो वहां भी साथ रहेगी, वो जाएगी कैसे? स्वयं रहेगा तो वो रहेगी, कपड़ा रहेगा तो रंग रहेगा ही। इस तरह से तो भाव शरीर वो है, जैसे मैं तो साधक हूं, भाव सही है, साधक में भी मैं जिज्ञासु हूं, मैं तो योगी हूं, मैं तो भगत हूं, भगवान का हूं, तो भगवान का हूं उसमें भाव सही है, भगवान का मैं हूं। इसमें कल ये बताया था मैं भगवान का हूं, तो भगवान का हूं, एक मैं हूं, एक भगवान है, एक भगवान का हमारा संबंध है, ये तीन चीजें हुई। तीन चीजों में भाव शरीर होने से क्या होगा कि भाव शरीर से मैं होना ये कमजोर हो जाएगा, और जो भावना है भगवान की तरफ संबंध है ये तेज होगा। साधक बढ़ने साधन बढ़ने पर मैं पना कमजोर होता चला जाएगा, और भगवान की तरफ वृत्ति साधन तेज होगा। ये साधन तेज होते होते मैं पना मर करके केवल भगत होता है, भगत की भक्ति तेज हो जाएगी, भगत के बिना तेज होगी वो भगवान हो जाएगा। मानो भगतपना छूट करके भक्ति पना हो जाएगा, भक्ति होकर भगवान हो जाएगा, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जिज्ञासु हो तो जिज्ञासु भी मुख्यता मेरी है, जानना चाहता हूँ तत्व को, तो जानना चाहता हूँ तब तक तो मेरी मुख्यता हुई। जानना चाहने पर केवल जानना कैसे जानू कैसे जानू, ऐसे होते हुए कि केवल जिज्ञासा मुख्य हो जाएगी, जिज्ञासु कौन हो जाएगा, वो जिज्ञासा मुख्य हो जाएगी और जिज्ञासु का सत्ता मिटे और जिज्ञासा जिज्ञासा में होगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा। अरे अपनी प्रतिदिन वो मुख रहेगा तो सीखना रहेगा, उस ज्ञान की बातें सीख गया, बोध की बातें सीख गया, भक्ति की बातें सीख गया, तो सीख कहने में काम आ जाएगी, लिखने में काम आ जाएगी, पर मुक्ति में काम नहीं आ गई। वो जब भाव बन जाएगा वह तो भाव जाने से अहंता का परिवर्तन होकर अहंता बढ़ जाएगी। सब जगह भगवान है ऐसे समझ के जो कर्मयोग से सेवा करता है, उस कर्मयोग की सेवा में ये मनुष्य तो देखते रह जाएंगे, ये संसार दुख तो भगवान आ जाएगा सेवा करते ही, वो भाव में बदल जाएगा। तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। तो भाव शरीर आप जो बने हैं वो गीता ने कहते हैं यो यह श्रद्धा सैव सह, जैसी श्रद्धा वो ही उसकी स्थिति है। शत्रुघ्न देव निश्चय उधाया नहीं है, अर्जुन ने पूछा है ये श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तो वा कृष्ण, उनकी निष्ठा कौन सी है? तो पर कहा निष्ठा सदी नहीं है। भगवान उत्तर देते हैं शत्रु अध्याय पूरा कर दिया तो निष्ठा है ही नहीं, तो निष्ठा उत्तर कैसे हुआ? तो निष्ठा उत्तर यह यो यह श्रद्धा सैव स, ये निष्ठा उत्तर है। जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही है। तो निष्ठा क्या हुई? सात्विक है तो सात्विक निष्ठा, राजसी तो राजसी निष्ठा, सात्तापसी तापसी निष्ठा। अब निष्ठा की परीक्षा कैसे हो? तो उसमें बोले यजंते सर, यजंते शब्द है ना विचित्रता, तो यजंते से आई ना क्रिया से। यह सार बुद्धि में जय वर्धते काम कार तो वर्धते यजंते आया और श्रद्धा नहीं था आगाड़ी, तो यजंते शब्द दिया तो यजंते से परीक्षा होगी, वर्धते से परीक्षा तो उसमें चला गया पिछाड़ी श्लोक में। अब यजंते पूजन किया तो पूजन बुद्धि होती है, यजंते सात्व देवान राजसा प्रीतान भूत गणास्तान यजंते ताप साधना, तो यजंते के तीन भेद हुए पूजन करने के। अब तीन भेद होने पर बात आई कि सात्विक पुरुष भगवान में लगेंगे, यक्ष राक्षसों में कामना वाले भेद भूतों को करे, कामना वाले कामना में करे, जैसे कामना ये सिद्ध हो जाएगी, ये सिद्ध हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, कामना करेगा तो कामना करने वाला परमात्मा थोड़ा जाएगा, निष्काम भाव होगा संसार। निष्काम भाव का अर्थ क्या है? निष्काम भाव तो है कि संसार की कोई कामना है, कोई चाहना नहीं, ना धन की चाहना है, ना जीने की चाहना है, ना मान की चाहता है, ना आदर की चाहना है, ना प्रशंसा की चाहना है, वो निष्काम भाव है। निष्काम भाव अपना निष्काम कर्म है ना, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म नहीं होता है, निष्काम कर्ता होता है। निष्काम भाव कर्म नहीं होता है, निष्काम कर्म का विवेचन था कीजिए गई, पर निष्काम भाव होता है, निष्काम कर्ता होता है। कर्ता की ये बात है कि मेरे को ये संसार के भोग नहीं चाहिए, शब्द स्वरूप सुनिए चाहिए नहीं, मान चाहिए नहीं, आदर चाहिए नहीं, आराम चाहिए नहीं, मेरे को तो भगवान चाहिए, तो भगवान चाहिए, मैं भगवान तो ये भाव चाहिए, मैं भगत हूँ, भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान की तरफ चलना है, संसारी परवाह नहीं है, ये भाव शरीर है। मैं जिज्ञासु हूँ भाव शरीर है, मैं मुमुक्षु हूँ भाव शरीर है, मुमुक्षु जिज्ञासु ऊंचा है, जिज्ञासु भी भगत ऊंचा है, ये भाव शरीर में भी फर्क है, इसमें नदी रूप है, परंतु भाव शरीर में जाते हुए भगवान का हूं मैं, क्योंकि मूल में सर्वोपरि परमात्मा है। परमात्मा की दो प्रकृति है, अपरार परा, तो अपरा परा है तब तो इधर है, खुद भगवान में लग जाएंगे तो परा प्रकृति से ऊंचा भगवान में चला गया, तो भगवान की भक्ति हुई अलौकिक, और ये हुआ लौकिक। लौकिक होने पर भाव में मुख्यता है तो कल्याण हो जाएगा, तो भाव है वो ऊंचा है, तो भाव शरीर है उसका, ये प्रतीति शरीर तो ये है, भाव शरीर प्रतीति थोड़ी होता है। अब कौन भगवत है, कितना कैसा है, ये जैसे श्रद्धा है विश्वास है वैसे स्वरूप है, तो ये श्रद्धा विश्वास वाला ज्ञात कल्याण होता है, तो ये भाव शरीर है भीतर से। तो भाव अगर बदल गया तो आप सब बदल गए, यो ये श्रद्धा सहेव सब। अब वो यजंते साधुदान श्लोक बताया, तो यजंते की परीक्षा कैसे हो? यजंते पूजन करता है, यज देव पूजा संगति कर्म दानेश हो, पूजा में आता है, तो पूजा में यक्ष राक्षस का पूजन करेगी नहीं, कोई कहे कि भगवान का पूजन करता है, जनते सात्विक देवान को देवगा वो करे, कोई यक्ष राक्षस करे, कोई प्रेत भूतों को करे, कोई पूजा करे ही नहीं, तो करे नहीं तो आहार शरीर से, तो बताया कि पूजन नहीं करे, भोजन तो खा रहा है कि नहीं, अरे भोजन तो खाता है कि नहीं, तो भोजन खाने वाले क्या परीक्षा, ये सात्विक को प्रिय होगा, ये राजसी को प्यारा होगा, तामसी भोजन को बताया। लोग कहते हैं ये सात्विक राज तामस आहार है, ये आहार का वर्णन है ही नहीं घर में गीता में, गीता में आहार का वर्ण है ही नहीं, सात्विक राज तमस आहार ही होता है, सही है, आहार ही का वर्ण है, आहार करने वाले का वर्ण है, वो सात्विक राज से तमस है, क्योंकि तेसरा निष्ठा पूछा है अर्जुन ने, आहार थोड़ी पूछा है, बात थोड़ी पूछी है, निष्ठा निष्ठा नाम स्थिति है, तो स्थिति आहार आहार प्यारा इस वास्ते आहार रस तो भी सर्विस भवती प्रिय, ये प्रिय भाव है, आहारस तो भी सर्वस्य त्रिविदो भवति प्रिय, प्रिय भाव आ गया भाव, अब वस्तु नहीं रही है, प्यारा लगता है इसमें सात्विक प्रिय राजसा तामस प्रिय भोजन, ये प्रिय शब्द लाए, तो प्रिय शब्द लाने से किसा हुआ कि भोजन करने वाला का वाचक हुआ, ये भोजन का वाचक नहीं हुआ, ऐसा भोजन जिसको प्यारा होता है वो सात्विक होता है, ऐसा भोजन राजसी होता है, ऐसा भोजन तामसी होता है, ऐसे यज्ञ दान तप आदि बता दिया, यज्ञ तप दान वो भी सातवें राज तमस होते हैं, तो सातवें राज तमस होते हुए उतर ही कर्ता होता है, तो कर्ता जैसा होता है वैसे ही आगाड़ी होगा, तो निष्ठा कर्ता की बात है, यहाँ पर निष्ठा का ही प्रश्न है या निष्ठा का ही उत्तर है, सभी उस निष्ठा की कमी सती है, निष्ठा की कमी की पूरी करते के लिए वो है, तो इस बात से भाव शरीर है वो ही उसका उसी इज्जत है, ये बात है, अब इसमें शंका हो तो बोलो, सबसे ऊंचा है उद्देश्य, उसके बाद निष्कार भाव श्रद्धा अपने आप उसमें बिल्कुल नहीं, अभी उद्देश्य एक होगा अपने उद्धार का तो भाव आ जाएगा मुख्य, प्रतीति मुख्य नहीं होगी फिर, और प्रतीति मुख्य लेकर सत्संग करते हैं वे सत्संग सीखते हैं, वे सब बातों को सीखते हैं, तो नहीं अपने तो उसी का कुछ तो हुआ कि तुम्हारे ब्याह नहीं, ब्याह तो नहीं, बरात गए हम तो बरात गए जान गया था तो पर अभी इनका हो जा करे हम वो तो हो जाएगा फिर वो करता पड़ा अभिमान मिटने से फिर तब तब तो जल प्राप्ति हो जाती है, सूर्य प्रतीति है, और वह जो मन के भाव है ना, इंद्रिय है मन है, ये है आभास, ये प्रतीति नहीं है, आभास है, ये मन बुद्धि नहीं, उनमें जब तक तो आभास है, भाव भी उस भाव से ही है, गौणता है, भाव से ही मुख्य है अहंता में, अहंता के दो भाग है, अहंता में एक है अभिमान, एक है सत्ता, सत्ता में वह होगा तो वह सारी होगा, मैं हूं तो मैं रहा हूं, मैं गया हूं, मैं गया मुझे ठीक बात निहाल हो जाएगा, पर हूं सबसे निराला है, इरंग सही रंग कौन थे या क्षेत्र मिट्टी विधि थे, इत दियो गये थे तम प्राहु क्षेत्र इत दियो प्रेति इदंग दिया इत दिया ये इदंग सही रंग कौन थे क्षेत्र मिट्टी विधि थे एत दियो गये थी, तो एत इदंग है इदंग है एत नजीक में है, तो ये अहम है एत, तो हरेक भाव शरीर होता है या भाव शरीर तो होता है, भाव शरीर संसारी है भगवान का ही बात है, मैं धनी हूँ मैं धन चाहता हूँ भाव में है, वो बदल जाता है, वो भाव में धन चाहता हूँ धन का लोभ भी है जो भगवान का लोभ भी हो जाएगा, ये भाव संसारित हो जाता है, वो भाव परमात्मा तरफ जाता है, वो भी उद्देश्य होने से ठीक होगा, उद्देश्य होने से ठीक होगा, कल्याण का उद्देश्य, हाँ हाँ हाँ उद्देश्य एक पक्का हो जाएगा, ठीक हो जाएगा सब, सब ठीक हो जाएगा, हमें तो बड़ा कल्याण करना है, हमें सुंदर व्याख्यान से क्या मतलब है, गाने बजाने से हमें क्या मतलब है, हमें सुंदरी वर्कशॉप है तो नाटक में सिनेमा में होता ही है, हमें तो अपना कल्याण है ना, फिर जश हो जाए फिर उद्देश्य अपना परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगा, ये वृद्ध वर्ष सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, नारायण नारायण नारायण।